با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو می کنی. این مجموعه ایست که کتابیست که در آلمان منتشر شده. چی بودن اینا؟ 7000 سال تاریخ و آثار پدر بزرگ ها، مادر بزرگ های ما رو دیدن با شگفتی، حالا یاد میکنن از اونجا که دیدن. و ببینیم که این نمایشگاه کجا برگزار شده. آقای دکتر عباسی، درود بر شما. مهربان یارای میبودی، حال شما خوبه؟ شما در نیس هستید؟ بله، برگشتید از آلمان با اجازه شما. بله، در جنوب فرید. در جنوب فرید. خب آقای عباسی، این نمایشگاه در کجا برگزار شد؟ در کدام موزه؟ این در موزه رسمی شهر بن آلمان تشکیل شده که موزه بسیار شیک و مدرنی هست و بخش عظیمی از قسمت هنر این موزه اختصاص یافته به نمایش تمامی اون تصاویر و مجسمه ها و سکه ها و سنگ نوشته هایی که در اون کتاب ملاحظه می‌فرمایید. و امشب هم فرمودید این یکی از موارد افتخارآفرین سرزمین ایران هست که من توصیه می‌کنم تمامی عزیزان هر جا هستن برن و این نمایشگاه رو ببینن، دوستان خارجی خودشون رو ببرن. میدونید آقای میبودی، اکثر اشیایی که در اینجا به نمایش گذاشته شده از موزه تهران آمده. حسن عباسی، من مخلص شما امشب میخوام از یه نفر قدردانی و سپاسگزاری بکنم به خاطر تلاشی که کشید در راه فرهنگ ایران، گسترش هنر و تمدن 7000 ساله ایران و پست خودش رو به خاطر این تلاش‌های خردمندانه و ایرانیش از دست داد. اون آقای عطا‌الله مهاجرانی است.